26 de març del 2008. Benvinguts, ei, companys, companyes. Estem al mes de març, ja sabeu. Març marçot mata la vella vora el foc. I a la jove, si pot, és a dir, que està fent un fred als matins i una calor als vespres, però nosaltres aquí portem 9 programes que no fallem, excepte l'estadeta a Venècia, el Mario Ortiz, el tècnic, i la Meritxell Sales, doncs, la que us vomita aquí els poemes, amb la veu que a vegades té bé i a vegades, com avui, no tant. Bé, avui farem la continuació que ens porti d'un segon a l'altre sense ni adonar-nos-en. Ei, amics, això és Extremoduro. Bé, ara el nostre telèfon el diem un cop i després el direm un altre cop. Ja no sabeu si és que no voleu trucar o què us passa. Per després, a les 19:45. És a dir, en català, 7:45, però ara, no sé, 19:45, tothom ho entén. I el telèfon és 93-359-4900. 93-359-4900. Bitte, ruf mich an. Bé, això de l'Alemanya és una casualitat, una parida, una llengua que jo conec i que a mi m'agrada, no? I parlant de l'alemany, doncs continuem amb el Rilke, amb els sonets d'Orfeu. En llegirem un altre i anem fent. Ja sabeu que sempre anem fent camí, 3 o 4 llibres i... Errichtet keine Denkstein, las die Rose, nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühen. Denn Orpheus ist's, seine Metamorphose und dem, wir sollten uns nicht mühen. Und andere Namen, ein Formale, ist Orpheus, wenn singt, kommt und geht. Ist's nicht schon viel, wenn die Rosenschale ein paar Tage manchmal übersteht? Ob schwinden muss, das ihr's begriff. Und wenn ihm selbst auch bangte, dass er schwende. Indem sein Wort hast hier sein übertrifft. Ist er schon dort, wohin ihr nicht begleitet? Die Leiergitter schwenkt ihm nicht die Hände und er gehört, indem er überschreitet. I la traducció pels aquí, no? No erigiu cap estela, que la rosa floreixi, plura, pura glòria, cada any, car Orfeu és. Ell es metamorfosa en ambdós regnes, no ens val cap afany per cercar-li més noms. Ell, on s'abulla, polsa la lira i és ben existent. No és molt que ens duri més que aquell moment en què la rosa fugazment s'esfulla? No ho enteneu? Orfeu ha de partir. Bé que en anar-se'n la dolor l'emmena, quan els seus mots encara són aquí. Ell és allà. I qui li seguiria? Sonant la lira als dits, no li encadena i torna als morts, urbat de rebel·lia. She's a sensation. She looks so sweet. She's a sensation. She's a anem al nostre amic Josep Vicenç Foix. 7 hores 50, 11 hores 50. Hora baixa. Els becs de gas escampen damunt el meu carrer una tendra claror d'apotecari. El barber penja sota la barba postissa d'una carota de gegant el vell globus polsós de porcellana i l'encén. L'ombra del campanar tomba agònica damunt el passeig i un número 12 fosforescent la tatua recorrent els seus membres convulsos. Pengim, penjam, a totes les acàcies ballen, indescriptiblement tronades, centenars de parells de sabates. Mal cobrint-se les nueses amb un tros de primer full de l'avantguàrdia, surten de llurs palaus, pelosos, els sàtirs. Un monstre mitològic cavalcant el seu cavall alat, branda, al cim de Sant Pere Màrtir, un manyoc de números esgrogaïts per El Mundo Ilustrado, primera època, i il·lumina els seus flancs de la muntanya. Quan s'acaba de fer nit, amb el seu buf poderós, fa oscil·lar suaument les constel·lacions. Bueno, a veure si podrem sense aigua. Plaça Catalunya, Pedralbes. Acabava de llançar el meu bitllet quan l'inspector, bufat, em refusà l'excusa. Calia abandonar de nou el trajecte. Contra el costum, fou ell mateix qui em lliurà rebut. Un manyoc de bitllets multicolor em floria de sobte entre mans mentre l'inspector em bafava amb cadència perquè distingís el meu. El seu esguard, voraç, em xuclava les rels del cabell i em sentia per moments esdevenir calb. Hauria alçat el braç, amenaçador, si la fúnebre sensació de tenir-lo amputat sota l'aixella no m'hagués aturat la voluntat i enterbolit el seny al qual s'obstinava a engrandir una llàntia groga que l'inspector lluïa arran mateix d'un botó amb imatgeria d'exbot. El vehicle, un tram d'imperial, era, en aquells moments, sense passatgers, jo, que el sabia tot ocupat, em vaig ésser sorprès. Podia jurar que no havien fet cap parada. Em mancava el conductor i que el trajecte que recorria m'era desconegut. Només tres xiprers de prop de l'estació de Gràcia foren copsats de llisquens, però desplaçats del tot. Tot d'una, l'inspector canvià el seu esguard obsessionant en tendresa complaent. Li ho anava a agrair quan em sorprengué la seva figura. Duia barba i jo podia assegurar que la seva cara era rasa en apareixem. Em conhortà veure que duia rellotge braçalet i uns botins, la color dels quals, ni escoltant la memòria entre celles, no puc precisar. Parar el vehicle i l'esma em va empènyer a baixar. Vaig intentar fer-ho primer, quan l'inspector m'allisonà, tot pulsant un piu automàtic que baixà l'estrep a una profunda que impossibilitava el salt. Allunats de la parada, vaig mig enrere i em vaig adonar que en aquell paratge no hi havia instal·lació tramviària. El tram, sense rodes, amb la carrosseria esbotzada i el trolei malmès, tenia l'aspecte de fer anyades a desdir que es podria sobre l'areny a l'embat del temps. Arribats al peu d'una alzina, l'inspector va reprendre aquell mirar que impossibilitava un refús i m'obligava a cenyir damunt la carn viva un cilici. Vaig creure en el meu pròxim traspàs. Enmig del turment vaig endevinar que les pues, cares als penitents, havien estat substituïdes hàbilment per lletres d'acer reblat del caràcter de les que en els catàlegs de fundició tipogràfica hom anomena titulars grotesques. i llegia, clos els ulls, però a través de ferides sagnants, un poema de Ramon Rocavado. Em negà una rara suor, com si els meus anys m'obliguessin davant la vida escarlata a una actitud de reni de gormón. La bromera que em donava el martiri esdevingué depilatòria eficaç i esquitxà la faç del meu butxí xupant-lo del tot. Em trobava davant per davant del poeta López Picó, el qual, esglaiat d'haver estat descobert en el seu crim, submergia el braç en un grop de fosca que s'escorria entorn nostre, emmascarant-me en la mà per embrutar-se en la cara i disfressar-la. El vaig mirar de fit a fit i restà èrtic. Amb l'ull esquerre projectava damunt meu una fredor que em glaçava els ossos fins a polvoritzar-los. L'ull dret es feu escorredís de gairell i, desprenent-se de l'òrbita, s'allunyà per l'horitzó i espià per ciutat si el poeta Folguera havia estat testimoni de la seva tortura. Confiat que el crim romania secret, l'ull miraculós, magnificat per les esplendors del pecat secret, aparegué altre cop a la vista, estià entre les branques d'un roure esponerós i enfilà amb un llampagueig a cada moment més viu vers el firmament estelat. Bang your own. Ei, què tal? Bé, avui sí que us espero segur al 93 359 4900, 93 359 4900. Bé, doncs continuem el foix una miqueta, vinga. Gertrudis, eh? Després de Gertrudis, doncs, llegirem KRTV baixa, a qui no li agradi pot morir-se, que és l'anagrama de Gertrudis, justament, no? I el més curiós de Foix és que, bueno, va escriure molts llibres, podem llegir sonets d'ell, etc. Però l'últim, les cròniques de l'ultrasson, ell encara baixa per Sarrià amb Tartan, amb la Gertrudis i tal, o sigui que era el seu rotllo, però... El poeta havia desaparegut del meu davant. Una lleu letícia m'enduia el cor mentre el silici es desprenia del cos. L'ull de l'exinspector era un estel més d'un guispireig insòlid que destil·lava una mel que m'amorosia els llavis i que, en socarrimar el fil de la meva memòria, em divinitzava tot entonant en acció de gràcies els càntics més vells de Xerassada. Bé, i ara anem a la coneguda Pepa la Lletera. Pepa la Lletera, bueno, en fi, bé, després d'això canviarem a Foix i el deixarem per la setmana vinent. Pepa la Lletera. Pepa la Lletera té les cames més fines del món. Fa 8 dies, al ball del carrer de Sant Vicenç, totes les noies li ho deien. Va anar a dormir tan a deshora que son germà matiner ja apariava la bicicleta. Quan 2 hores més tard pujava clos amunt, a cada mà 2 pots de llet enormes als ulls se li aclocaven. Veia, ballant, 10.000 parelles amb un clavell de llustrina al front, dels fanals japonesos esberlats, els flams escapaven cap al cel i l'omplien d'estels incomptables. Les cases de banda i banda havien desaparegut. I tot d'una, els dansaires. Pepa es veia sola al món, de cara al cel lluminós. En entreobrir els ulls, era davant el convent de les monges. Surt Roser la renyà. Era tan tard deixar els pots al graó i entre reny i reny els ulls se li tornaren a cloure. Aleshores, tots els balcons i totes les finestres del clos s'esbatanaren. Se sentia un batec d'ales dolcíssim i de cada obertura en sortia un àngel. S'acostaven silenciosament i ordenadament a Pepa i omplien llurs petits gerros argentats. En descloure els ulls, els pots de llet eren buits i el carrer era ple d'un perfum de roses. El diumenge següent, en sortint, a les 3 de la matinada, del ball de la Violeta, li vaig dir: «Pepa, quina son aquest matí!» Em va respondre que els ulls Santa Eulàlia li feia la feina. We want the air and that you listen to us. Bé, molt bé, el Ramons, avui ja, de moment, avui, només, no els escoltarem més, a mi m'encanten, els he vist dos cops, i a més és que cada vegada toquen el mateix, i més de pressa, i és que és increïble, no? És una cosa, bueno, s'ha de sentir, o que hem de sentir. I després continuarem, com la setmana passada, amb els, com es diuen, espera, els Night... Mira, no em surt d'ara, ja us ho diré perquè és que aquest nom em costa moltíssim. Bé, doncs anem de moment amb l'Enric Casasses Figueres a la plaça Raspall, Premi Ciutat de Palma de Poesia, Joan Alcover, 1997, edicions 62, Empúries. Dic tot això perquè, de fet, som a la pàgina 119, que és la part 5, i això s'acaba... Bueno, s'acaba, mai res s'acaba i comença, però s'acaba la pàgina 181. Llavors penso, igual avui ho acabem. L'altre dia em parlava amb l'Enric, precisament, li comentava com és de difícil llegir plaça Raspall. I ell mateix em va explicar que és que hi ha trossos que no saps com llegir-los, no? Doncs bé, vinga, som-hi. 5. 7 de gener. Noctàmbuls, carrers, deliris. La vida s'escapa i s'escorre entre els dits. En caso alguns, pocs polls, però només la pesco quan deixo que vagi com vulgui i no em preocupo de ser com sóc ni de cap altra manera. Amic mortal, remei lligat. A la galera, el ferro de la cadena a voltes s'esfuma i es difumina en suquet i et trobes que vas a la vela tot sol per alta mar, salxitxes i botifarres i truites i algú et pregunta què fas, on vas, què penses fer avui quan tot està tancat o tot molt lluny. Barregen absenta merva i cascall i així refan la brava la costa de l'amor i així envolten de flames l'amor i l'absència d'amor i de camí. Es pot sofrir el no tenir camí si hom camina entre flames. Que fàcil que és parlar de flames quan un està calent i abrigat durant els mesos de l'hivern, mossegat fort les dents perquè no et fugi l'ànima, l'arma ben fort. Després dels rovellons, arreguen de foc cafès molt curts i obliden la terra humida i negra i pugen a mig camí del cel. Les veus i les tos i gots i culleres i dents que grinyolen no deixen sentir cap campana. Els dies s'enfonsen al cap d'unes quantes proeses absurdes i deixen un rastre diví claudicant al Déu que portes a dins. Claudica i demana salxitxa, carn magra, llardons, pernil i galtes i peus. Demana i demana i demana, redeu, de Déu, de Déu, de Déu i de redeu. Als meus escrits no hi ha res escopit, tot és calcat exacte d'un mapa en relleu. Del Pirineu axial i de les instruccions d'ús d'una llauna mig buida de sopa i de la lletra petita d'un número de sort dubtosa que ja ha passat i de la nota del preu del sopar d'ahir, tot ho he repescat per fer-ne el plagi del plagi del plagi? Perquè vull ser almenys un poc original. album, Dark Passion Play, and this track is called Amaranth. This track is called Amaranth. Ja heu vist, Nightwish. No sé què em passa, mira, el típic, no? L'aprendre paraules, que el night em surt directe, però el wish, no sé, de que està... En fi, deixem-ho, Nightwish, no? Bé, mira, avui, perquè és dimecres i perquè és març, marçot, mata la vella fora el foc i a la jove si pot, de fet, mira, us concedem el privilegi que podeu trucar, tot i que anirem llegint i anar fent i tal, a partir d'ara, mira, 93 359 4900, no us talleu, si podeu dir qualsevol cosa, tampoc cal que sigui llegir un poema, una opinió, el que sigui, una rocada, el que vulgueu. I si no, continuem, doncs, amb Plaça Raspall. Uf. Així com així, no es troba cap capità, i així no volem cap capità així, volem aquell que no té exèrcit ni cap soldat. Quan jo vaig dir-li hola, ell em va contestar a crits dient: visc sol i em cago en els porcs i els mal nascuts, o sigui que no em posis nerviós. D'aquest n'expliquen que amb una sola bufetada vendada a un capità caigudista va conquistar la llibertat i ara és amo i quasi tirà del míser vagar solitari que és d'ell per sempre. Ocupa el lloc més baix de tots de la, diguéssim, escala social. És jove, és fort, sensible i despert i alhora gat vell, ressec i sec, va a crits i està ratllat. I ell i altres com ell sostenen pilars especialment pesants de la salut de tots i sempre seuen quan volen i mai al sofà. N'hi ha que un altre que ocupa el lloc penúltim de l'esmentada escala social i és el que té la situació més trista perquè no té tampoc ni un clau, però ocupa, ja, ocupa un lloc i ha de ser responsable, terrible, sobrepès en la misèria, encara que sigui la més inconsútil de totes les responsabilitats socials, per no dir res del pes més espiritual i tal, i tal. Això pot ser així un dia i l'endemà, doncs no, però també... pot ser així un dia darrere d'un altre i acabar havent de fer-los sants o verds d'hagués de la informàtica, que ells fan l'oblit d'accés a l'atzar i són els grans descodificadors de la base a base de tres vells codis intactes a crits i clars. L'un demana la parla i tota la llibertat, i l'altre reclama el pa i tota la llibertat, i coincideixen en la birra. Pateixen la fam, pateixen la veu i aguanten sense aigua. Només els més mongòlics goril·les a sou serien capaços de prendre'ls. Per un parell de borratxos vulgars provocadors quan són oracles de l'època, de totes les èpoques, i tots els respectem malgrat que tomba i que gira i que bum i que bum i que bum. Polim, estem polint ben fina l'agulla de la xeringa de cianur que penso clavar a cert pneumàtic de cotxe per desviar la determinada mirada a fi que tomba i que gira i que això i que allò, que som al ball i hem de fer alegories, parlar amb mitges paraules, caçar el just matís en el teu gest i fer-lo passar. Qui sap? Aquí, amb un gest nou que esbossi sumat al teu, la idea de tota una torre babèlica, provisional, regar-la cada quatre dies i veure com creix la borraja. Records a tots, i a l'últim contesta: a mi no em recordis, tot esperant que no l'oblidis. Per contra, el penúltim sap que ell no compta si no és com el bufó que pot cantar les veritats als descomptats, als miserables i als sonats. I no vivim de pas sinó de ple la immensa realitat de guerra i complots ben espirituals amb totes les seues incòmodes i arriscades conseqüències econòmiques, polítiques i policíaques. Però, per sort, el pare dels esperits els protegeix tots dos com balangueres que són, que filen el fil més fi i no se'ls ha pas de trencar. Són balangueres aclaparades per tot, d'efectes secundaris i sofriments de primera i fent de pallassos, però algú bé ha de ser on no vol ser ningú i a part de bones paraules. Bé, els Nightwish, que potser costen una mica... Tota cosa nova costa... Bueno, i encara que no faci res, costa treball, no? De fet, venen del món de l'òpera i, bueno, jo vaig comentar, em sembla, la setmana passada, em sembla, no, segur, que el 24 d'abril actuen a la sala Ratmatats i, bueno, per motius de la vida, doncs jo ja aniré, no? A veure, mira... molt bé, a veure si arrosseguem també, per exemple, l'Enric o alguna personalitat de la poesia i així ens trobem tots allà i la cosa agafa més sentit. No, sí, si ho dic de veritat i ben de veritat. Ho dic quan tot està... Giro el full. Ho dic quan tot està tancat o lluny i amb un petit esclat de llum se'm rebenta una vena al cervell. Ja queda menys feina. Una moto descorda la cremallera de la nit. La suma de tots els mons apunta als misteris. La resta és literatura. Moltíssims parells de mons s'ignoren o ni s'imaginen que hi són, a banda i banda de moltes parets, amunt i avall dels mateixos carrers, i creixen i es multipliquen les dutxes gelades i les trobades que escalfen el cos. Els peus acullen i estrenyen una ànima que ja no cau. Vigila que no... Vigila que no te la trepitgi cap roda de premsa, de missa, de difunts, de cos present, de noces, d'or negre, de treballar per la societat anònima que té o anònima o a la llista negra, per pur inútil. Bé, passem a les 6, doncs, ja que estem tan poètics. Aquell mateix hivern, un diumenge, al vespre, conversa i gestos al cafè. Dos homes, ja grans i drets, mig repenjats al taulell demòtic del bar La Barra, dos homes conversen tranquils i jo, assegut a una taula tot sol, els veig, però no els sento. No sé de què raonen. Només m'arriba alguna... Girem full. Només m'arriba alguna preposició desenganxada del fil de les frases perquè els traus em deixen l'escàndol de la taverna i les veus i els crits humans i els dels locutors i locutores només permeten el pas d'algun bocí petit, petit de la conversa d'aquell parell, però millor perquè pel fet de no sentir-lo el diàleg es torna música, però música dels ulls perquè amb els ulls els puc seguir la gesticulació perfecta que n'usen, tots dos. A veure si no m'explico. No sé què diuen, però estan tan d'acord cada un amb ell mateix i amb l'altre i tots dos entre ells, que puc posar i suposar que estan desqualificant la realitat que ja no està a l'altura a on solia campar. Els gestos que gasten són gestos gastats en el sentit històric de pedres antigues tallades pels segles, però resulta que són moderns, perquè són d'ara espontanis. I més que no està d'acord o no d'acord cada un amb l'altre, ni ells amb ells, diguem, que estan conformes d'entrada, de fet i profundament, amb la conversa mateixa. I amb el fet de fer-la i tenir-la just ara, els gestos i el gest són força abundants, no callen ni un moment, així com la parla parlada s'alterna en solos de l'un i silencis de l'altre. La parla dels gestos fa un duo, continu i seguit, que no calla, només quan l'home que escolta, escolta l'amic que xerra i ell l'espera, bevent-se'l pels ulls i amb el puny dret tancat a l'altura del pit, un xic tombat enrere, tot ell, marcant així la retenció de la paraula. El gest es mitjatura, suspès del puny a mig aire, mentre les mans de l'altre peronen amb dits tancats, estesos, horitzontals, amb els palmells mirant el cos i les mans planes, girant-se en fase contrària, quan l'una remunta davall a l'altra, com qui capdella o descapdella un argument. El gest no és figuratiu, no mima res, només expressa el punt de la manera d'allò que l'home diu. És com un baix continu, no és un signe reconegut i establert com en fan tants italians. Estic veient l'autèntic tercer llenguatge ballant el so del sentit del primer, que n'és aquest fet de paraules lligades amb frases enteses per l'altre que li respon amb el mateix idioma, també acompanyat de gestos en dansa, que tot el cos inclina picant fluixets, copets de mà, amb la mà de costat a la barra, copets que van tirant endarrere, cap a ell, poc a poc, com si estigués baixant una escala i cada vegada més forts, fins que arriba al replà de la conclusió amb un copet definitiu, amb la qual cosa i al fer el rebot de l'últim cop el puny es tanca. I es queda penjat a l'altura del pit, com deia, dient un Segur que toca mare o bé fibra i en el ressò d'aquesta suau campanada comença de seguit el cant de la rèplica de l'altre. Llavors, per mi, que sec i callo, la vida és un ball i no ballo. Bé, de moment doncs, encara ens ha quedat el 6 per llegir del Casasses. Espero que estigueu bé després d'aquest ritme frenètic de versos bisilàbics. I no sé, doncs... Ens veiem el dimecres que ve i ens deixem escoltant Night Dream. To become some